Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Маладзільныя яблыкі Гесперыдаў. 11 подзвіг Геракла. Геракл падарожнічаў, змагаўся, набіраўся досведу і ўмацоўваў сваё цела, а Еўрысфей сядзеў у сваім палацы ў Тырынфе і шаўрэў. Ён з жахам бачыў, што да яго падступаецца старасць. Прыкладам, яшчэ нядаўна ён мог з'есці за раз 3 місы свайго улюбёнага ласунку, вараных трыбухоў. А сёння ледзьве спраўляўся з 2. І глядзець на танцоўшчыц яму хацелася ўсё радзей. Гэта яго не на жарт устрывожыла. Калі Еўрысфей сустракаўся з Гераклам і бачыў ягоную атлетычную постаць, дык думаў: «Вось смяротны, над якім гады, здаецца, не маюць улады, і он перажыве мяне гадоў на 50, ды яшчэ сам захоча стаць царом Аргаліды. Магчыма, яшчэ да таго, як я памру, трэба штосьці рабіць». Баі, як заўжды, падкінулі цару ўратавальную думку. Яму здавалася, што яны пільнуюць яго інтарэсы, насамрэч насельнікі нябёсаў у першую чаргу дбалі пра сябе. У той час, як цар і так, і гэтак прыкідваў планы на будучыню, наш герой таксама аддаваўся роздуму. Падставай для таго быў нядаўна набыты новы гадзіннік – вадзяныя кліпсідры. Дагэтуль Геракл вызначаў час пераважна па сонцы, цяпер назіраючы, як вада цяненькім струменчыкам перацякае з аднаго сасуда ў другі, ён задумаўся пра няўмольны час, пра хуткаплынную маладосць. О, нават багі, надзеленыя неўміручасцю, вымушаны лічыцца з хадою часу. Ці не Хронас, бог часу, валадарыць светам, падумалася Гераклу. У гэты ж момант вада цалкам перацякла з верхняй кліпсідры ў ніжнюю, а ў дзвярах з'явіўся служка, які абвесціў, што Еўрысфей кліча Геракла да сябе. «Нечуваная і вялікая справа даручаецца табе», урачыста пачаў цар. «Мы загадваем нашаму рабу здабыць залатыя яблыкі з саду Гесперыд». «Паслухай, твая царская вялікасць, кім ты толькі не вымушаў мяне быць і пастухом, і канакрадам, і асенізатарам? Ты хочаш ушчэнт прынізіць мяне? Што я табе, пад шпарак, каб лазіць па чужых садах? Маўчы, маўчы, цямнота! Ведай, што ў садзе Гесперыдаў растуць чароўныя яблыні, плады якіх прыносяць чалавеку вечную маладосць. Сама маці зямля, Гея, падаравала такія яблыкі Зеўсу і Геры, калі яны святкавалі сваё вяселле. Багі навучылі мяне, абцяжаранага гадамі, пакаштаваць гэтых пладоў, каб з новай энергіяй кіраваць нашай краінай». «Добрая думка, цар», – панура адказаў Геракл. «Але ж дзе знаходзіцца гэты сад?» «А я адкуль ведаю? Ну, кажуць, дзесьці на ўскрайку сусвету, на беразе акіяна, ці што?» «Ускраек свету гэта можа быць і захад, і ўсход, і поўдзень». «Ідзі ў любы бок, не памыліся. Рано ці поздно ўсё адно выйдзеш да акіяна. І не забівай ты мне галавы рознымі драбніцамі. Мая справа – даць заданне, а твая справа – яго выканаць. Але перш чым ты выправісі ў дарогу, прысягні мне зараз жа на гэтым самым месцы, што не пакаштуеш гэтыя яблыкі. Не адкусіш нават самы маленькі кавалачак. Што зробіш, Геракл вымушаны быў падпарадкавацца і гэтаму загаду, прысягнуць святымі водамі Стыкса. Больш непарушныя клятвы ў тыя часы не давалі. Ах, ён праўда, з глузду з'ехаў пад старасць. Злаваўся герой, калі застаўся сам. Ідзі туды, не ведаю куды. Ці ёсць ён наогул на свеце гэты чароўны сад? Давядзецца зноўку звярнуцца па параду да пляменніка. Але нават і Ялай з яго начытанасцю не здолеў даць Гераклу дакладных звестак. Думкі навукоўцаў разыходзяцца. Адны кажуць, што сад Гесперыдаў знаходзіцца на скрайнім захадзе. Другія кажуць пра поўнач, але ўсе сцвярджаюць аднадушна, што Гесперыды, ахоўніцы сада, бязлітасныя і непадкупныя. Яны змрочныя, маўклівыя і недасягальныя, бы багіня начы, якая іх і спарадзіла. Добра, з імі мы як-небудзь разбярэмся, але няўжо ніхто на зямлі не ведае туды дарогі? З людзей ніхто. Гэтая таямніца вядомая толькі неўміручым. Слухай, а можа ў цябе ёсць сябра між боствоў, ну, хоць бы самых занюханых? Геракл задумаўся і прыгадаў марскога дзеда Нярэя, з якім сябраваў у часы юнацтва. Нярэй нават прапаноўваў яму за жонку адну са сваіх дачок, Нерэідаў. Цалкам зразумелае жаданне бацькі, у якога 200 тысяч незамужніх дачок. Запомні, Геракл, калі табе будзе цяжка, не саромся, звяртайся па дапамогу. Прыгадаліся словы Нярэя, вымаўленыя ім пры апошняй сустрэчы. І герой адразу выправіўся ў дарогу да вусця ракі Эрыдан, дзе размяшчаўся падводны палац Нярэя. Смарагдавай затоцы, утворанай ракой там, дзе яна сустракалася з морам, плёскалася 15-20 гарэзлівых нерэідаў. «Прывітанне, Геракл!» – весела закрычалі яны, пазнаўшы свайго старога знаёмага. «Прывітанне, дзяўчаты! А як бы гэта паклікаць сюды вашага шаноўнага татульку? Мне няма як спускацца да яго ў падводны палац, надта ж у вас там сыра». Нерэіды далі нырца ў ваду і на выперадкі паплылі да падводнага палаца. У кожнай з іх сядзела ў галаве: «Ён прыхільна глядзеў на мяне, ён міргаў мне адной, ён прыйшоў сватаць мяне, толькі паспець своечасова, каб сястрышкі не абагналі». Стары Нярэй паважна выйшаў з вады, асцярожна ступаючы па мокрым пяску. «О, прывітанне, сынок! Які ты зрабіўся вялізны! Дай я цябе абдыму! Потым паабдымаемся, татуля!» — сказаў Геракл і крыху адсунуўся ад мокрага, абчаплянага водарасцямі, слімакамі і марскімі чарвякамі старога. «У мяне да цябе важная справа». Нярэй узрадаваўся: «Ха-ха-ха, а я гэтага чакаў. Значыць, ты нарэшце надумаўся жаніцца з адной з маіх дачок. Добрая думка». «Яшчэ чаго не хапала», — падумаў Геракл, — «мець жонку зялёнага колеру, ды яшчэ з хвастом». Услых ён прамовіў: «Твае дочкі чароўныя, слоў няма. Мы яшчэ да гэтага вернемся, але сёння мне трэба не жонка, а добрая парада». «О, добрая парада», — перапытаў Нярэй і злёгку патроху парачкаваў у бок мора. Па праўдзе, ён чамусьці не любіў раздаваць парады. Адказнасці баяўся, ці што? «Так, ці не падкажаш ты мне шлях да сада Гесперыдаў? Ты, мудры марскі бог, павінен ведаць, дзе гэта». Нярэй у гэты час быў ужо на самым ускрайку берага і рыхтаваўся бубухнуцца ў мора, але Геракл паспеў не надта пачціва ухапіць яго за бараду. Марна Нярэй кідаўся, спрабаваў вырвацца, дарэмна справіў цэлую чараду ператварэнняў, перакідваўся ў акулу, марскога змея, электрычнага ската, буравесніка. Геракл не выпусціў яго са сваіх жалезных рук. Нарэшце Нярэй зрабіўся самім сабой і пачаў прасіць Геракла не здзекавацца з нямоглага старога. «А хто абяцаў дапамагчы мне у цяжкую хвіліну?» «Ай, ты просіш парады, Геракл! Як часта смяротныя звярталіся да мяне з гэтай просьбай, а самі ўсё адно не слухаліся, рабілі па-свойму, пасля чаго праклиналі мяне. А калі мне і ўдавалася дапамагчы камусьці, тады нябесныя багі злаваліся на мяне за тое, што я дапамагаю нікчэмным чалавечкам. Не турбуйся ні пра што, пакажы мне шлях да саду Гесперыдаў, і можаш спакойна ісці ў свой палац». «Ай, ай, каб я памятаў, Геракл, я ўжо стары, мая памяць аслабела. Здаецца так. Спачатку на захад, у лівійскую пустэльню, потым, здаецца, на ўсход, пройдзеш Каўказ, потым да Рыфейскіх гораў, гэта значыць на Урал. Там, у краіне Гепербарэяў, здаецца, ён і стаіць, гэты сад. Ось, хоць я магу і памыляцца». Геракл вагаўся, адпусціць ці не гэтага хітрага старога. Ягоныя тлумачэнні былі блытаныя, але падобна было на тое, што іншых звестак стары не меў. «Давядзецца шукаць самому», — падумаў Геракл. На развітанні ён пачуў словы Нярэя: «Шчаслівай дарогі, сынок! А калі абрыдне халастое жыццё, вяртайся, мы цябе у момант ажэнім. Эх, што зробіш?» Уяўленні старадаўніх людзей і нават багоў пра геаграфію былі няпэўныя, а прадказальнік Нярэй пакутваў на склероз. Праз гэта Геракл доўга кідаўся між захадам і ўсходам, лівійскай пустэльняй, змрочнай краінай Гіпербарэяў, дзе яго ўразіла паўночнае зянне, паўсюль. Яго чакалі небяспечныя прыгоды. Прыкладам, у Лівіі ён барукаўся з магутным Антэем, сынам Геі і Пасейдона. Геракл ні завошта не адужаў бы яго, калі б не кінуў цераз плячо, у выніку чаго Антэй адарваўся на імгненне ад зямлі і пазбавіўся матчынай падтрымкі. З тае пары самаўпэўненым рамантыкам раяць: «Не адрывайся ад зямлі». Таксама ў Афрыцы, калі Геракл адпачываў пасля бойкі з Антэем, на яго напалі пігмеі. і паспрабавалі яго соннага звязаць. Геракл прачнуўся, пакідаў усіх чалавечкаў у львіную скуру і доўга рагатаў з іх лютага і смешнага выгляду. Адным словам, у пошуках маладзільных яблыкаў Геракл здзейсніў кругасветнае падарожжа. Каб пераказаць усе прыгоды, якія выпалі на яго долю за гэты час, трэба напісаць таўсцейшую за гэтую кнігу. Калі-небудзь мы так і зробім. А цяпер немагчыма абысці ўвагай адно здарэнне, якое перажыў Геракл у гарах Каўказа. На адным з глухіх перавалаў, спустошаным і бязлюдным, дзе раслі толькі нізкія рададэндрыны, Гераклу прымроіўся конскі тупат. Ён насцярожыўся, бо чакаў, што з-за скалы з'явіцца якая-кольвік узброеная амазонка. Як жа ён здзівіўся, калі пабачыў старога знаёмага. «Хірон!» – выгукнуў Геракл, кідаючыся на сустрач кентаўру. «Як я рады цябе бачыць!» – працягваў ён, зазіраючы ў стамлёныя выцвілыя вочы Хірона. «Як твоё здароўе? Можа, тая страшная рана ўжо загаілася?» «О, мае пакуты бясконцыя!» адказаў кентаўр глухім голасам. «Няма мне спакою ні ў дзень, ні ў начы, але самае пачварнае усведамляць, што гэты боль працягнецца вечна, бо я неўміручы. Ці магу я чым-небудзь дапамагчы? Не, не, Геракл, для мяне ты нічога не можаш зрабіць, але я насамрэч шукаў цябе. Ёсць яшчэ адно спакутаванае стварэнне, якому ты можаш і павінен дапамагчы. Яно знаходзіцца недалёка адсюль. Хадзі за мной. Але ж у мяне даручэнне», – адказаў Геракл з лёгкім раздражненнем. «Кляты царок паслаў мяне па яблыкі. Я ўжо абышоў паўсвета і не хацеў бы затрымлівацца». Але калі Геракл убачыў, як пацямнелі ад засмучэння вочы Хірона, дык адразу ж пашкадаваў пра сваю адмову. «Даруй, настаўнік, праз гэтыя яблыкі я не цямлю, што кажу. Я гатовы ісці за табой і рабіць усё, што ты загадаеш». Спакутванным стварэннем быў славуты тытан Прамітэй, прыкуты па загадзе Зеўса да адной з найвышэйшых каўказскіх гораў. Са здзіўленнем глядзеў Геракл на волата, моц якога немагчыма было нават уявіць. Дагэтуль ён меў справу з пачварамі мінулага, злоснымі, агіднымі монстрамі, якія жылі для таго, каб тварыць зло. Прыкуты волат быў выхадцам з той самай старажытнай, змрочнай эпохі, якая спарадзіла нямейскага льва, гідру і Герыёна, але ў вачах Прамітэя свяціліся розум і дабрыня. «Ты так непадобны да звычайных людзей, прыхадзень, што ў мяне з'явілася надзея», — звярнуўся Прамітэй да знямелага ад здзіўлення Геракла. «Ці не паслаў Зеўс цябе вызваліць мяне?» «Не, ад Зеўса я такога загада не атрымліваў. Мяне прывёў сюды мой настаўнік Хірон, але ці не ўсё адно, зараз я сцягну з цябе гэтае жалеззе». Прамітэй сумна усміхнуўся. «Не, ланцугі і скутыя самім Гефестам не здольны разарваць ніхто, але я ўсё ж рады табе, незнаёмы. Выслухай маю гісторыю. Часу ў нас не так і шмат». Пасля гэтых загадкавых слоў Прамітэй распачаў распавядаць гісторыю, якую Геракл неаднойчы чуў у юнацтве з вуснаў свайго настаўніка. Ён ведаў, што Прамітэй, сын Тытана і Япета, і багіні справядлівасці Феміды быў цераз меру надзелены пачуццём, якое загубіла яго, чалавекалюбствам. Ён шкадаваў першабытных людзей, што туліліся ў пячорах і жывіліся сырым мясам, выкрыў для іх агонь з кузні Гефеста, навучыў рамёствам, лекаванню, чытанню, пісьму і ліку, і вось цяпер ён, пракляты багамі і забыты няўдзячнымі людзьмі, ганарыста пераносіць свае пакуты тут, у гарах, сам падобны да гранітнай скалы. Чаму багі такія жорсткія? Вырвалася ў Геракла. Хіба гэта справядліва? Так караць свайго супляменніка, і за што? Толькі за яго спагаду да людзей? Прамітэй спахмурнеў. Ты няўважліва слухаў мяне, чужынец. Праўда, шаноўны Херон неаднойчы дакараў цябе за няўважлівасць, так? А ў нас застаецца зусім мала часу. Мала часу? Да чаго? А хіба ты не ведаеш? Хутка з'явіцца мой кат, горны арол, і будзе тузаць маю печань, ператвараць яе ў крывавыя лахманы. За ноч яна падгоіцца, заўтра будзе тое ж самае. Геракл здрыгануўся. Дык вось, прыхадзень, паўтараю самае галоўнае, я прадбачу будучыню. Я ведаю пра пагрозу, якая навісла над Зеўсам. Алімпійцы не вечныя, рана ці позна іх пасад зоймуць іншыя багі, але гэта адбудзецца вельмі хутка, калі Зеўс не даведаецца таямніцу, якой валодаю я. Вось гэтую таямніцу я якраз і не збіраюся раскрываць. У цішыні прагучаў свіст рассечанага паветра, лопанне скрыдлаў. «Вось ён!» — закрычаў Прамітэй. «Чорны арол! Мой кат! Чакай!» Гнюсныя твары напрамармытаў Геракл і спехам нацягнуў свой лук. «Зараз замест свае ўлюбёныя пячонкі ты пакаштуеш атруты лярнейскай гідры!» Ён хутка прыцэліўся ў чорны цень, які кружляў над гарой, і спусціў тетиву. Стрэл быў трапным. З пранізлівым піскам птушка грукнулася ў прорву на вострыя камяні. «Пайшоў у тартар!» – пераможна выгукнуў герой. «Распавядзі там пра Геракла, свайго забойцу!» «Геракл?» – паўтарыў Прамітэй, прыгламошаны гэткімі падзеямі. «Дык ты і ёсць той герой, якому наканавана мяне вызваліць!» «Так, і я зраблю гэта неадкладна!» З гэтымі словамі Геракл ужо сабраўся разбіваць жалезныя ланцугі, але ў гэты момант неба як быццам раскалолася ад грукату, і на каменную пляцоўку прызямлілася калясніца са скрыдлатымі коньмі. У кіроўцу лёгка было пазнаць Гермеса, вестуна Зеўса. Ягоны выгляд быў знаёмы Гераклу па скульптурах і фрэсках. «Рукі прэч, чалавечак!» – загрымеў Гермес, прыпаднябаючыся да самога Зеўса. «Не твая праца, не табе і псаваць!» «Нішто сабе праца!» – прамармытаў Геракл. «Закаваць у жалеза свайго ж родзіча! Чакай!» «Чакай, з табой мы яшчэ пагутарым. Зараз у мяне ёсць справа да Прамітэя. Радуйся, Тытан! Зеўс палагаднеў, гатовы падараваць табе свабоду, але для гэтага ты павінен раскрыць таямніцу. Ты ведаеш, што я маю на ўвазе». Прамітэй задумаўся. «Згаджайся», – настойваў Гермес. «Потым будзе позна. Замест птушачкі, якую падстрэліў гэты дзівак, мы створым іншую, разы ў тры большую, а цябе накіруем у такое месца, куды ўжо ніхто не забрыдзе». Прамітэй зазірнуў у бездань, дзе ляжалі разадраныя парэшткі арла. А сам ён адчуваў нечуваную дагэтуль асалоду, невыносны боль пакінуў ягонае цела, і цяпер яму хацелася толькі аднаго жыць. Жыць вечна, атрымліваць асалоду ад існавання без болю. «Добра», – сказаў ён. «Я ведаю, што Зеўс збіраецца ўзяць за жонку марскую багіню Фетыду». «Здрадзіць Геры, гэта не ўпершыню», – усміхнулся Гермес. «Дык вось». Багіні лёсу Мойры прадказалі, што ў Фетыды, за каго б яна не пайшла замуж, народзіцца сын. Ну, так што ж у гэтым дзіўнага? Не перапыняй, Гермес. Сын гэты будзе магутнішы ад свайго бацькі. Так прадказалі Мойры. Цяпер ты разумееш, што будзе, калі з'явіцца нехта магутнішы за Зеўса? Гермес збялеў. А што ж рабіць? Ясна, што як мага хутчэй выдаць замуж Фетыду, пажадана за якога-небудзь цара з ліку смяротных. Цяпер, Гермес, ты ведаеш усё. Я чакаю вызвалення. Здымі з яго ланцугі, Геракл, загадаў Гермес. Герой запрацаваў булавой, сарваў жалезныя путы, Прамітэй зрабіў няўпэўнены крок, расправіў плечы, удыхнуў на поўныя грудзі чыстага горнага паветра, і раптам справа ад яго з'явіўся злавесны чорны цень. Нехта у чорным плашчы з вялізнымі чорнымі скрыдламі узняў свой меч над галавой Прамітэя. Гэта Танат, дэмон смерці, спакойна патлумачыў Гермес. Ён прыйшоў па цябе, Прамітэй. Ды не бойся, табе не будзе балюча. Ён толькі састрыжэ пасму валасоў з тваёй галавы і дастане душу. Тваё зямное жыццё скончылася. Ты павінен спусціцца ў княства мёртвых. Прамітэй горка усміхнуўся. Вось такія абяцанні багоў. Не блюзнер, хітра усміхнуўся Гермес. Багі абяцалі табе свабоду, ты атрымаў яе. Некалькі хвілін меў ад яе асалоды. Ты застанешся свабодным толькі ў падземным царстве Аіда. Тут наперад выступіў Хірон, які дагэтуль маўкліва стаяў ззаду. «Хай забірае маю неўміручасць», – сказаў ён. «Я замест яго пайду ў царства Аіда». «Ты?» – здзівіўся Гермес. «Ты гатовы дзеля іншага ахвяраваць неацэнным дарам неўміручасцю?» «А навошта яна мне? Неўміручасць для мяне бясконцая пакута. Бяры яе сабе, Прамітэй! А мне лепш быць ценем у Аіда чымсьці пакутваць бясконца». Прамітэй моўчкі абняў яго. «Ой-ой-ой-ой, цяпер пачнуцца слёзы, словы падзякі», – вымавіў Гермес. «Не люблю такія сцэны, яшчэ сам заплачу. Гэта не да твару алімпійскаму богу. Гэй вы, шаленцы, лезьце да мяне ў калясніцу, месца хопіць, а я вас падвязу. Каго на Алімп? Каго ў Аід? Но! Паехалі!» І зноў неба як быццам раскалолася, а калі грукат сціх, Геракл застаўся адзін між голых скалаў. На яго, як заўсёды, забыліся. А ён, уражаны ўчынкам Хірона, не крыўдаваў. Прамітэй ахвяруе сабой дзеля людзей. Хірон дорыць сваю неўміручасць Прамітэю, а сам кіруецца ў царства мёртвых. Магчыма, тут хаваецца разгадка. Ён падышоў да краю бездані, зазірнуў у яе. Яму падалося, што жоўтае вока арла з лютасцю глядзіць на яго. Дзюба мёртвай птушкі была прачыненая, як быццам арол злавесна ўсміхаўся і тады. Як быццам у адказ на гэтую злосную усмешку Геракл загарлаў: «Неўміручыя багі, я даведаўся, хто кіруе светам. Любоў, міласэрнасць, літасць». Арол працягваў загадкава усміхацца, але горнае эха шмат кроць паўтарыла: «Любоў, міласэрнасць, літасць». Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.